Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 dzień marca i 22. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. W serwisie o dzisiejszych sukcesach polskich sportowców, a było ich niemało, nasz reporter opowie o marszu ku czci żołnierzy wyklętych w Krakowie. W informacjach z zagranicy wybory we Włoszech. Ich wyniki możemy poznać dopiero dobę po zamknięciu lokali. Polska zdobyła 5 medali podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Birmingham i zajęła 3. miejsce w tabeli końcowej. Sztafeta 4x400 metrów mężczyzn. Wynikiem ustanowiła halowy rekord świata. 3 minuty, sekunda i 77 setnych. Zdobyła złoty medal. Jakub Krzewina. Motywacji nigdy nie brakowało, mi tych urazów, kontuzji, zawsze jakoś pod tą górę idę, nieważne jak jest ciężko, to ciągle pod tą górę idę. No a teraz w końcu, no może nie jesteśmy na szczycie, bo to nie ma co spoczywać na laurach. Ale coś tam fajnego osiągnęliśmy, tak? I jesteśmy zadowoleni z tego. Nie no, super chwila, trudno to opisać. Rafał na mnie wpadł, objęcia, bo to Łukasz nagle krzyczy, że rekord świata, to już w ogóle było, nie wiem. Tego nie można opisać po prostu. Srebro zdobyła sztafeta kobiet z rekordem Polski, ustępując tylko Stanom Zjednoczonym. Z kolei Piotr Lisek zdobył brązowy medal w skoku o tyczce. A Kamil Stoch zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahtim. Tak mówił po konkursie w rozmowie z TVP Sport. Skakało mi się tutaj super. Każdy skok to była czysta przyjemność, czysta radość i to przede wszystkim jest zasługa trenerów, którzy tak mnie przygotowali do tego sezonu i którzy cały czas pracują, żebyśmy my skakali coraz lepiej, ale też wiele się nauczyłem przez ostatnie kilka lat. Kamil Stoch miał dziś dużą przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Skoczył 132 i 134 metry. Drugiego w klasyfikacji Niemca Markusa Eisenbichlera wyprzedziło ponad 28 punktów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Kilkaset osób przeszło ulicami Krakowa. To był marsz ku czci żołnierzy wyklętych. Była też msza na Wawelu i uroczystość w Parku Jordana. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie. Napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda. W pochodzie z Wawelu do Parku Jordana przeszły m.in. grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe czy uczniowie krakowskich szkół. Uczestnicy pochodu nieśli ze sobą portrety upamiętniające żołnierzy podziemia. Przejmujemy etos żołnierzy, których uważam, że absolutnie trzeba podtrzymywać i te tradycje zachowywać dla młodzieży. To jest część naszej narodowej tożsamości. Bez tego naród nie będzie istniał, jeżeli wszyscy pozapominamy. Uczestnicy marszu w Parku Jordana przed popiersiami żołnierzy wyklętych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Pochód poprzedziła msza święta na Wawelu. Przez cały dzień na rynku głównym działał również namiot wyklętych, w którym przypominano historię żołnierzy podziemia. Z kolei w Parku Lotników odbyła się lokalna edycja biegu Wilczym Tropem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że być może dopiero jutro wieczorem znane będą ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Za godzinę lokale wyborcze zostaną zamknięte. O 19:00 frekwencja zbliżyła się do 60%. Z całych Włoch napływały informacje o długich kolejkach, w których ludzie stali nawet kilkadziesiąt minut. Relacja Piotra Kowalczuka. Włoskie MSW tłumaczy, że trudno przewidzieć, ile będzie trwało liczenie głosów i jak przekładają się one na miejsca w parlamencie, bo Włosi po raz pierwszy głosują zgodnie z nową, skomplikowaną ordynacją wyborczą. O 1/3 miejsc przesądzi głosowanie w jednomandatowych okręgach wyborczych i te dane powinny być znane stosunkowo szybko. Reszta rozdzielona zostanie metodą proporcjonalną. Poza tym wielu kandydatów startuje jednocześnie w kilku okręgach. Pierwsze wstępne dane mają być opublikowane o godzinie 2 w nocy, a następne 3 godziny później, ale trudno przewidzieć, kiedy znane będą ostateczne rezultaty. Frekwencja jest o 12% wyższa niż w wyborach 5 lat temu o tej porze, gdy zagłosowało 75% uprawnionych, ale wówczas głosowano w niedzielę i w poniedziałek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koleje Śląskie znów oferują darmowe bilety kierowcom. Regionalny przewoźnik po raz kolejny tej zimy organizuje taką akcję w związku ze spodziewaną bardzo złą jakością powietrza. A żeby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, wystarczy podczas kontroli biletów pokazać ważny dowód rejestracyjny. Nie trzeba być właścicielem pojazdu i każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. To wszystko teraz. Kolejne informacje o 23:00.

To pan już wie, kto wygra Oscara? Pyta w liście internetowym pani Małgorzata. No nie, taki dobry to nie jestem. Pilnują tego mocno. To jest laureat Oscara sprzed 30 lat. Akurat tak się składa. Rok 1988. Oscar za muzykę do filmu Ostatni Cesarz. Trójka nagrodzonych była. Japończyk Ryuichi Sakamoto. Chińczyk Kong Kucong chyba i Amerykanin szkockiego pochodzenia David Byrne, to właśnie jego państwo usłyszeli, bo on wydaje nowy swój album w następnym tygodniu, czyli w piątek, jak to zwykle, za 5 dni. Nowy album Davida Byrne'a, tego Stalking Heads, tego, który potem wydawał różne swoje solowe płyty, przeróżne i takie solowe i duety, inne składy, bardzo ciekawe rzeczy robi cały czas, ale taka pierwsza jego nowa, autorska płyta to chyba pierwsza od 15-14 lat. Podsłuchamy troszeczkę jeszcze tej płyty. Za 5 dni będzie tylko do państwa uszu. Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. Well, now, this man he could be king. This woman, royalty. This woman, she's brave and strong. She's got no name, but she is family. Gasoline and dirty sheets. Politics and a painted face. She says that freedom costs too much. She says the mind is not a place. Drags me down. They form a country in my house. On the stage and in the street, I will be a human being. I will come down off the stage, the marketplace and the shopping mall. Security, they say the answer's one click away. Gasoline and dirty sheets. Politics and a painted face. She says that freedom costs too much. She says the mind is not a place. Jeśli słuchają państwo nowego albumu Lao Tse, to ten David Byrne także państwa zainteresuje, bo to takie trochę zastanawianie się nad tym, co się dzieje wokół nas. Niby tylko piosenki skoczne, ale często trochę więcej, a czasem nawet sporo więcej. American Utopia to będzie album Davida Byrne'a za 5 dni. I tego samego dnia, czyli w najbliższy piątek, ukaże się nowy album sygnowany nazwiskiem Jimiego Hendrixa. Tydzień temu powiedziałem Państwu, że sensacji nie należy oczekiwać, bo te archiwa już mocno przebrane, ale żeby Państwa nie zniechęcać, z drugiej strony muszę powiedzieć, jest lepiej niż się spodziewałem. Jest 13 nagrań studyjnych, z tego 10 do tej pory niepublikowanych. No nie ma tam sensacji, muszę podtrzymać tę opinię, to już chyba nigdy niemożliwe będzie, ale jest kilka nagrań wartych wysłuchania. Nawiasie cała płyta brzmi bardzo przyjemnie, zaczyna się tak niepozornie, bo od nagrań monofonicznych chyba jeszcze, ale po dwóch, trzech utworach robi się naprawdę interesująco. Znaleziono dwa bardzo fajne bluesy, znaleziono ciekawą piosenkę, w słabej wersji wprawdzie, ale to ciekawostka specyficzna. Nie za wiele mogę Państwu jeszcze do uszu puścić, ale dziś jedna próbka. To będzie znany utwór Loverman w takiej, znany głównie z wersji koncertowych, w takiej niepublikowanej wcześniej wersji studyjnej z grudnia 69 roku. Nagrali to Jimi Hendrix, Billy Cox i Buddy Miles, czyli skład znany później jako Band of Gypsies. Więcej Hendrixa z nowego albumu Both Sides of the Sky za tydzień. Pora na płyty, które już w całości są w Państwa zasięgu. Jedna z najciekawszych, najczęściej komentowanych w tym tygodniu, to nowy album, który firmuje Moby. Płyta nosi tytuł Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Thank you. Moby, jego najnowszy album zatytułowany Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Tytuł płyty został zaczerpnięty z książki Kurta Vonneguta Rzeźnia numer 5. No, refleksyjna płyta taka. Swój najważniejszy, najbardziej dochodowy album Moby wydał już dość dawno temu, bo to był rok 1999 i płyta Play. Jeśli potem wydawał przeróżne rzeczy, ten album najnowszy to jest 15 jego album studyjny. Jeśli Moby miałby kiedykolwiek zbliżyć się do tego sukcesu związanego z płytą Play, no to chyba na tym albumie właśnie, bo on wykorzystuje elementy już na Play zaprezentowane, no i w ogóle wszystko to, co Moby zrobił do tej pory. Myślę, że szansa na spory sukces jest, a płyta rozwija się bardzo pięknie. Im dalej, tym ciekawiej. To posłuchamy fragmentu końcowego jeszcze. Thank you. właśnie. Moby znów sięga, no pewnie nie pierwszy raz, po różne stare pieśni, czasem bardzo stare, i nadaje im swoją własną, współczesną, bardzo indywidualną formę. Kolejna płyta, także już w całości do Państwa dyspozycji, ale zanim do niej sięgniemy, chciałbym Państwu przypomnieć formację i pierwszą płytę. Grupa nazywa się Paśko i zespół Co To. Nazwy mogą Państwo nie pamiętać. No może nie wszyscy, ale myślę, że prędzej zapamiętali Państwo utwór prezentowany, to sam słyszałem w audycjach Piotra Kaczkowskiego. Ta piosenka nosiła tytuł Wojna. No właśnie, chciałem dobrze, ale płytę mam już dłuższy czas i niestety utwór nie do końca potrafi nam zagrać, ale to jakby sprawa drugorzędna. Przejdźmy do płyty najnowszej. Zespół Paśko, przepraszam, Paśko i zespół Co To. O ile wiem, z Wrocławia, i ten utwór Wojna z pierwszego albumu grupy był prezentowany w audycjach Piotra Kaczkowskiego z dobrą opinią i był nawet koncert zespołu Paśko i zespół Co To w Trójce, a potem była przerwa, potem było ciszej, bo to nie jest taki projekt, o ile wiem, w pełni zawodowy, to trzeba bez przerwy pracować, potem w trasę, potem znowu pracować. To jest troszkę praca taka artystyczna na skalę indywidualną, szefem, pomysłodawcą przedsięwzięcia, które dzieje się głównie we Wrocławiu, jest Przemek Paśko, tak jak w nazwie. Jest liderem, jest wokalistą, jest także autorem wszystkich piosenek, angażuje muzyków różnych do swoich poczynań, głównie z Wrocławia właśnie. No i ukazał się właśnie album zatytułowany Druga. Gdyby powstała w Państwa głowach myśli, pytanie, dlaczego druga, to na płycie jest od razu napisane, ponieważ pierwsza się sprzedała. Bardzo sensowny wniosek. Więc jest oto grupa Paśko i zespół Co To. I jest album zatytułowany Druga. I na tym albumie jest także piosenka Druga oczywiście. Przysięgi krwią i łzami między nami. Na zażywie pod prąd wyruszamy. Ciszy muzyka przenika ten a innym czarodziejom niewinnie są przyjad. Szpici, rebelianci, prorocy jasny. Pomylenieni, pomyleni, wyrywamy z futry drzwi. Na podwórek sennych ulic, z mroków bloków na świat, tak bezbronni, nieprzytomni, jak ty, jak ja. Zniszczalni mamy czas. Biała magia prosto z radia ogarnia nas. Chcieliśmy poczuć to pofrunąć, jak słodki pocisk trafić w cel. Z kruchej zapory rzeką runąć, przeniknąć, zniknąć, wejść do serc. W morzu wolności się rozpłynąć, w miłości źródle stracić dno. szczęśliwej chwili trwać dni milion. I pierwszy krzyk, i pierwszy lot. Tam pod murek pełnych ulic, z mroków boków na świat, tak bezbronni, nieprzytomni, jak ty, jak po mnie nie jest wolne. Spokojnie, spokojnie. Chociaż już każdy w swoją stronę, ze mną nie koniec. Tysiące razy z innej strony, w inne drzwi i jeszcze raz. Oczy spatrzone, sny zmęczone, krawędzi przepaści w środku w nas. I jeszcze raz, sto razy po nic. Miliardy pustych hul, zły cel. Bilion bilionów, zderzeń hadronów. Drogi schodzone na prostu piel. Mam to w głowie, ja wiem. Mam tę siłę, tak chcę. Mam to w sobie i wiem. Nigdy nie poddam się. Mam to w głowie, ja wiem. Paśko i zespół Co To? Muzyczne przedsięwzięcie z Wrocławia. Ta pierwsza płyta była brzmieniowo, realizacyjnie bardzo skromna. Tak pamiętam, głosy, gitara, perkusja, basy, takie wzruszające poniekąd tą skromnością. No a ta druga, no, to jest wypasiona produkcja. Słyszeli państwo, gitary, basy, dęciaki, chóry. No jest wszystko to, co na dużej płycie być potrzebuje. Paśko i zespół Co To? Druga. Jeszcze jedna uwaga techniczna. Zespół wydaje swoje płyty w formacie DVD. Znaczy okładka, płyta jest kompaktowa, a okładka ma format DVD. Ona ma zresztą specyficzną, interesującą formę graficzną i to dlatego taka duża. Mówię to, gdyby państwo szukali gdzieś, to ona na innej półce może leżeć, nie tam, gdzie te małe, zwykłe płyty, bo tam by się nie pomieściła. Była druga piosenka na płycie, Pokolenie. To będzie jeszcze jedna z tego samego albumu, Światłospad. W ciszy po pocisku. To Paśko i zespół Co To, album druga płyta, bo pierwsza się sprzedała. Płyta kompaktowa w okładce formatu DVD z zawartością graficzną do oglądania. No bardzo proszę. Proszę Państwa, za tydzień, co zapewne już Państwo wiedzą, w studiu Agnieszki Osieckiej w trójkowym budynku na Myśliwieckiej wystąpi zespół Laocze. Mam 3 dwuosobowe wejściówki do oddania w dobre ręce. Nie wykluczam, że podzielę je w innej formie, może będą jednoosobowe, może tak i tak. Podejrzewam, że będzie losowanie. Gdyby Państwo byli zainteresowani udziałem w tym losowaniu, to jednak trzeba spełnić pewien warunek. Trzeba napisać list internetowy w ciągu najbliższych 2 dni, myślę, że wystarczy, czyli do końca wtorku, do północy. List internetowy pod adresem minimax@polskieradio.pl, zatytułować, zatematować ten list pytanie do Laocze i w treści tego listu, tego maila zawrzeć to pytanie. Nie oczekuję, że Państwo będą wymyślali coś nadzwyczajnego, no ale też nie może to być pytanie w rodzaju o czym Pan myśli pisząc swoje piosenki, bo pewnie spięty będzie odpowiadał na te pytania. Taką mam nadzieję, że się uda z tymi pytaniami do spiętego dotrzeć i za tydzień być może o nich porozmawiać. To gdyby Państwo chcieli, to tak. Trzeba pytanie, takie w miarę ciekawe, ale niewymyślne. Coś, co by naprawdę Państwo chcieli, mając okazję spiętego wokalistę Laocze zapytać i można się też pod takim pytaniem zapisać po te wejściówki. Do wtorku będą listy przyjmowane pod naszym adresem minimaxowym, a w środę obiecuję Państwu to wszystko przejrzeć, wylosować i zawiadomić wygranych. No to trzymam kciuki.